यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुंदर जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण पंचमी बुधवार सन 2051 तदनुसार 27 जुलाई 1994 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर द्वारा मेरा समय हुआ। राम राम यह प्रवचन 1994 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद श्री सर्व गुह्यतम कहा है। गुह्य गुह्यतर गुह्यतम ऐसे तो शब्दाएं हैं, पर सर्व गुह्यतम ये एक बार याद ही होता है। वो बात भी ऐसी ठीक दिखती है कि अपने पर कोई जिम्मेवारी नहीं, अपने आप को भगवान को सौंप दिया। फिर यह बात हो जाएगा हमारे लिए कुछ भी कर्तव्य नहीं है। जो सुखदायी दुखदायी प्रवृत्ति आवे परिस्थिति आवे उस परिस्थिति का सदुपयोग कर देना है, हमारे लिए कुछ नहीं चाहिए। अनुकूल वस्तु पदार्थ व्यक्तियां घटना अनुकूल मिल जाए तो उसके दवा तो सबकी सेवा करना है। धन मिल जाए धन से, पद मिल जाए तो पद से, योग्यता मिल जाए योग से, विद्या मिल जाए विद्या से, निरोगता तो निरोगता से। अपने जो मिली चीज है वो अपने लिए नहीं है, वो मिली हुई है और बिछड़ जाएगी। शरीर भी मिला हुआ है बिछड़ जाएगा, ये पक्की बात है। तो इनके द्वारा दूसरों की सेवा बन जाए, औरों का हित बन जाए, दूसरों का कल्याण बन जाए, किसी तरह से ही ये अनुकूलता का सदुपयोग। प्रतिकूलता आ जाए तो उसमें इच्छा का त्याग कर देना। इच्छा त्याग दोनों में होता है, अनुकूलता भी इच्छा के त्याग करने से ही परोपकार होता है, और प्रतिकूलता हो तो अनुकूलता की इच्छा का त्याग कर दो। धन नहीं मिला के धन नहीं सही। बात तो यहां तक होनी चाहिए कि भाई अन्न नहीं मिला तो न सही। वास्तव में अन्न की महिमा खुद की नहीं है, शरीर के काम आने से अन्न की महिमा है। क्योंकि अन्न है वो शरीर के बिना सड़ जाएगा, और शरीर अन्न के बिना सड़ेगा नहीं। शरीर अन्न के लिए नहीं है, अन्न शरीर के लिए है। तो शरीर की मुख्यता है, तो इसके निर्वाह के लिए जो ज्यादा चिंता होती है ये गलती की बात है। इस वास्ते प्रतिकूलता में अन्न नहीं मिलेगा, जल नहीं मिलेगा, कपड़ा नहीं मिलेगा, मकान नहीं मिला तो हम मर जाएंगे। तो मर जाने की चिंता करने से क्या मरोगे नहीं, और जीने की इच्छा करने से जी जाओगे। इच्छा है यही दुख है, इच्छा का त्याग करें। ना मरने की इच्छा करें ना जीने की इच्छा करें, क्यों इच्छा करना है उसे कोई फायदा तो होता नहीं। क्या जीने की इच्छा से उमरता नहीं है, जीने की इच्छा तो रहती है। जितने मरते हैं प्राय करके जीने की इच्छा रहने वाले ही मरते हैं, मन मरने वाले जीने की इच्छा ही रखते हैं, इच्छा रखते ही मर जाते हैं। तो जीने की इच्छा रहने से कोई लाभ हो जाए ये नहीं दिखता है। अनुकूलता की इच्छा रखने से अनुकूल परिस्थिति बनी रहेगी, ये कोई नियम नहीं है। तो अनुकूलता की इच्छा का त्याग करना, प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए तो अनुकूलता की इच्छा का त्याग करना और प्रतिकूलता का सदुपयोग करना। मानो से अनुकूलता नहीं मिले तो अनुकूलता मिलने पर भी लोग तपस्या करते हैं, अनुकूलता का उपयोग अपने लिए न करके अपने उसका त्याग कर तपस्या करते हैं, तो अनुकूल परिस्थिति नहीं मिली तो ये भगवान की दी हुई परिस्थिति है क्या, तपस्या की, इसको तपस्या माने। कि जो चीज नहीं मिली तो भगवान की इच्छा नहीं है, तो इसमें संयम रखो, तपस्या करो। वरदान कुशल में आता है बीमारी हो जाए तो बीमारी में कहते तप की भावना करो, ये भगवान का दिया हुआ तप है। क्यों, पंचाग्नि तपते हैं तो शरीर तो तपता है ही, बुखार में भी शरीर तपता है, परंतु वो पंचाग्नि तपते हैं वो तो हमारा स्वयं का विचार तप करने का हुआ है, और जो स्वयं बुखार आ गया शरीर तपता है दाहजल हो गई, तो वो हमने नहीं किया है, भगवान का दिया हुआ है। तो पहले कोई गलतियां करी है उसके फलरूप से ये दुखदायी परिस्थिति आई है, इसको तपश्चर्या माने। तो पुराने पाप तो नष्ट होते हैं, नई तपस्या की एक तपस्या का फल होता है, एक तपस्या का फल है वही फल हो जाएगा। परिस्थिति दुखदायी है उसके प्रसन्नता पुरुष आने से, वो जो जान करके तपस्या करी उसकी अपेक्षा इस तपस्या का महत्व ज्यादा है। क्यों, हमने तो ये तपस्या की नहीं। अन्नजल की तंगी आ जाए, आराम की तंगी आ जाए, भोगों की तंगी आ जाए, तो समझना चाहिए कि भगवान हमारे से तपस्या करवा रहे हैं। ऐसा भावने से तपोबल बढ़ेगा। पहले पाप हुए हैं उनका फल जो प्रतिकूल परिस्थिति आई है वो तो पाप तो कट ही जाएगा, और अपनी बुद्धिमान से हम तपस्या का फल ले सकते हैं। वो तो दुख पा कर भोगो तो अभी पाप तो कट जाएगा, किस तरह भोग दो, उसको तपस्या मान करके तब तो बड़ा महत्व होगा। अगर उसमें भगवान की कृपा मान ले तो फिर तो क्या नहीं गया है, फिर तो शरणागति सिद्ध हो गई ठीक तरह से। प्रतिकूलता में प्रसन्नता, अनुकूलता में सजगता, सावधानी। अनुकूलता भोग के लिए नहीं है, यही तो अनुकर फल विषय है भाई, वो सुख भोग के लिए नहीं है अनुकूलता। अनुकूलता सेवा के लिए है। अपने जो सुख होता है ये क्या है, ये परीक्षा। हमारे को अनुकूलता होती है, ऐसा परीक्षा होती है, औरों को ऐसी अनुकूलता चाहिए तो अपने न ले उनको देना। जैसे रसोई बना रहे हैं, साग बना, ये ठाकुर जी भोग लगाना है, ऐसे नमक दिया कि नहीं है, भूल गए। अब नमक दे पहले दे दिया तो दूना हो जाएगा, नहीं दिए तो फीका रह जाएगा। तो उसको रस देकर बाहर जाकर चख रहे तो झूठन नहीं हुआ, और मन चल जाए कि हलवा पूरी बना ठंडी अच्छी हलवा खाएंगे, झूठन हो गया, वो भगवान के लिए भोग नहीं लगेगा। मन झूठन करने पर झूठन नहीं हुआ, भावना से झूठा हो गया। तो ऐसे पवित्र चीज अपने जो अपने देखने से पता लगता है तो हम अनुकूलता चाहते हैं, तो अनुकूलता का जो सुख होता है ये सेवा करने के लिए है। जैसे साग में नमक ठीक है कि नहीं परीक्षा करते हैं, ऐसे अपने अनुकूलता अच्छी लगती है तो परीक्षा हो गई। अब ऐसी अनुकूल परिस्थिति सबको दो, सबको सुख पहुंचाओ, औरों को आराम पहुंचाने के लिए नहीं, अपनी परिस्थिति परीक्षा के लिए है, सीखने के लिए, और प्रतिकूल परिस्थिति सुख की इच्छा का त्याग करना है, परंतु अनुकूल परिस्थिति उसके साथ सेवा करना है, अपने भोग के लिए नहीं। ये शरीर भोग लगाने के लिए नहीं है। सुख का भोग हो तो स्वर्ग में जाओ, और दुख का भोग हो तो नरकों में 84 लाख दूरी में जाओ। ये सही भोगने लायक नहीं है। ये तो भोग से ऊंचा उठ मोक्ष के लिए है, ये तो कल्याण के लिए, आत्मोद्धार के लिए है। तो सुख में भोगना है सुख का, ये गलती है। इससे पुराण तो पुण्य नष्ट होता है, और अभिराजी होने से स्वभाव बिगड़ता है। जितना ही सुख अधिक रहेगा उतना ही उसका स्वभाव बिगड़ेगा, और गुलामी सुख की अनुकूलता की गुलामी बढ़ेगी, फिर हर एक परिस्थिति में रहना कठिन हो जाएगा। एक दूसरी बात भी याद आ गई, समुदाय में हल्ले गुल्ले में रहकर जो साधन करता है बड़ी तत्परता से, तो उसका एकांत में साधन करना अच्छा हो जाएगा। हल्ले गुल्ले की जरूरत नहीं है, परंतु एकांत में विशेष साधन करता है तो हल्ले गुल्ले में मुश्किल है, साधन होगा नहीं है, बढ़ नहीं सकेगा। तो प्रतिकूलता में सावधान रहने से अनुकूलता में सावधानी आ जाएगी, नहीं तो अनुकूलता में भोग हो जाएगा। एकांत रहते हैं तो एकांत में नींद अच्छी आती है। आप जानो आपकी, हमें तो पता है नींद बड़ी शुद्ध आती है, बड़ी अच्छी मौज से, और बैठे तो फालतू संगल भी बहुत होते हैं, समय मिल जाता है। तो काम से अधिक तो समय हो और खर्चे से अधिक रुपया हो, दो का उद्धार होना बड़ा कठिन है। समय तंग रहे, सब काम करते रहे, अपने बस तत्परता से किया कर, उससे शरीर ठीक रहता है, मन ठीक रहता है। भोगों में और प्रमाद में समय नहीं जाता उसका, प्रमादो अनवधानता, तो ज्यादा समय मिलने से असावधानी होती है, और प्रमाद दास तो पर खेल तमाशा हंसी दिल्ली सिनेमा आदि आदि में जाता है, अधिक समय मिलने से और अधिक रुपये मिलने से व्यसनों में जाता है, बुरे बुरे व्यसन, मदिरा आदि का सेवन, ताग पान पराग का सेवन, ऐसे मिलने करता है, फिर परवृत्ता होती है, फिर फंस जाता है, फिर छूटना मुश्किल हो जाता है। तो आपके पास धन लिया है तो जिनके पास धन नहीं है उनका धन मान करके उनके लिए खर्च कर दो, तो आपका अभिमान नहीं होगा, उनकी चीज वो दे दी। जैसे वो शहर में जाता है, फिर वो शहर में घूमना है, दुकान पर कह दिया आप 10,000 रुपये रखो, देखे जेब कतरी जाएगी तो मुश्किल हो जाएगी, रख दिया, शाम को आ गए तो उसको दे दिया। तो देने को हमने दान थोड़े किया, वो तो उसी की चीज है। इसी तरह से ही दान पुण्य करना, तो उसकी रोटी है, भूखा कोई आ जाए तो उसी की रोटी हमारे पास पड़ी थी, उसको दे दी। अपने तो आनंद मानना चाहिए कि हमारी जोखिम मिट गई, पर कहते जोखो परायो दुख जोखो है, दुख परायो जोखो, तो दूसरे जोखिम नहीं है, पूरे जोखिम फायदे नहीं है। तो अपने पास अनुकूलता आई है, पदार्थ रुपये अधिक बढ़ गए हैं, है पराए, हम तो खा लेंगे, इतना ही है। नारद जी ने कहा है युधिष्ठिर को कि आयत भेत जठरम तावत सत्वम इदेहि नाम, जितने से तुम्हारे पेट भराई हो जाए, निर्वाह हो जाए, इतना तुम्हारा है। ये प्रसंग चलाए वहां चारों बहन चारों आश्रम स्त्रियों का धर्म खूब वर्णन किया नारद जी ने, तो त्याग की महिमा बहुत गई। साधु सन्यासी त्यागी हो जाते हैं, उनका जल्दी कल्याण होता है। तो वहां आया कि गृहस्थ में रहते हुए भी त्याग कर सकता है क्या आदमी, तो त्याग का महात्म बताया कि अपने निर्वाह मात्र की चीज अपने काम में ले, स्वाद और सुख ही से नहीं, सजावट की दृष्टि से नहीं, निर्वाह की दृष्टि से, जितना से काम चले उतना भोजन कर ले, जितना निर्वाह उतना कपड़ा दे दे अपना, जितना निर्वाह उतनी जगह दे दी, तो अन्न जल वस्त्र जगह निर्वाह मात्र के लिए, निर्वाह बिना सेवा कैसे कर सकेंगे, शरीर तो जीता रहना है, बीमार हो जाए तो सेवा नहीं करेगी, सेवा लेनी पड़ेगी, तो सेवा लेना बढ़िया नहीं है, सेवा करना बढ़िया है, दूसरों का हित करना बढ़िया है, तो औरों का हित होगा तभी जो हमारी अनुकूल परिस्थिति है उसको दूसरों के लिए सुख पहुंचावे, आराम पहुंचावे, साधन उनका बढ़े, आदर उनका बढ़े, प्रशंसा उनकी बढ़े, ऐसा भाव रख करके उनके हित में खर्च कर देना, ये अनुकूलता का सदुपयोग है। सदुपयोग हरेक चीज का सदुपयोग कल्याण करने वाला होता है, बुखार आया उसका सदुपयोग किया कि तपस्या है, तो दुख का दुख तो फल दे करके दुख तो नष्ट हो जाएगा, पाप नष्ट हो जाएगा, फिर भगवान की सेवा मान ले तो ज्यादा की बात है, ऐसा भी आगाड़ी मानेंगे तो बहुत अहोभाग्य की बात है, हमारा तो साधन बन गया, अनुकूलता का भोग नहीं ना प्रतिकूलता का भोग है, प्रसन्न होकर के दूसरों के लिए हित करे, औरों का दुख भी मिटावे, अपने से जहां तक हो अपने पास शक्ति हो उस शक्ति से, क्योंकि हमारे पास है तो उसके द्वारा सुख दे उनको, इस तरह से उनको सुख पहुंचाना, ये सेवा करना। और दुनिया से बढ़िया बात है भगवान को याद करना, जैसे भूखा आदमी हो उसको अन्न देने का पुण्य है, प्यासा आदमी हो तो उसको जल देने का पुण्य है, जाड़े में ठिठकता हो तो कंबल देने का पुण्य है, रोग हो गया तो औषधि देने का पुण्य है, ये पुण्य है, और ये भगवान का अर्पण किया जाए तो भक्ति हो जाए, ये गुणातीत हो जाए, वो साधु होता है गुणातीत हो जाता है, तो हमारा तो त्याग हो भगवान की प्रसन्नता के गए हो, तो प्रतिकूलता में अपने बड़े भगवान की कृपा है, पुराना पाप नष्ट हो रहा है और भगवान की कृपा हो रही है, अनुकूलता पर जो दोनों भगवान की कृपा, जो परिस्थिति आती है उसमें भगवान की कृपा, अपने सुख दुख के लिए नहीं, ना दुख अब हो गए ना सुख अब हो गए, दुख आ जाए तो बड़ी अच्छी आनंद की बात है, सुख आ जाए तो आनंद की बात है, भगवान के अर्पित हो जाए, भगवान की सेवा करें, उस सेवा में कोई कमी ना आवे, ये साधन रखें, तो ये सब परिस्थिति साधन हो जाएगी, एकांत में साधन करने वाले के लिए सब परिस्थिति साधन नहीं बनती, परंतु सत्संग में समुदाय में घर में रहते हुए साधन करता है तो उसकी सब संपत्ति साधन की बन जाती है, तो भगवान की कृपा हुई जो हमारे को मौका दिया है, ऐसे दूसरों की सेवा में फायदा है, भगवान को ही अर्पण कर दे तो सबसे ऊंचा भाव, सब भगवान के अर्पण कर दे, अपनी कोई चीज रखे ही नहीं, सब औरों के श्रद्धांजलि है, क्योंकि यही तन कर फल विषय न भाई, मनुष्य का फल विषय नहीं है, मनुष्य का फल तो है दूसरों को सुख पहुंचाना, कई लोग कहते हैं कि जब चीजें बनाई सब मनुष्य के लिए बनाई है ना, मनुष्य उनके लिए बनाया है, बुद्धि मनुष्य ये रक्षा करना सोचता है, दूसरे जीव तो क्या रक्षा करेंगे बेचारे, इस वास्ते बुद्धिमान को जीते अच्छा काम करे, अच्छे अच्छे ऐसे काम अपना समय समझ सामग्री लगा, ये मनुष्यों को सुख पहुंचाने वाला व्रत है, बड़ा भाई लाभ है इसमें, ते प्राप्तवंती मांगे वे सर्वभूति, प्राणी मात्र के हित में रत रहते हैं उनके लिए भगवान कहते ते प्राप्तवंती मेरे को प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि मृा मृगी संग मनोप्रजंती गावस्त गो भीस्तुरंग मूर्खास्त मूर्ख ही समान शील स्नेख्यम, स्वभाव समान होता है तो वहां प्रेम भाव हो जाता है, समान स्वभाव, तो ये उपकार भगवान करते हैं सूर्यदम स्वरूप बताना, मैं सर्व का सूर्य हूँ। तो भक्ति वाली ये विश्व सर्वदेही नाम सब शरीरों के लिए उपकार है। तो उपकार करने से हमारा तपोबल बढ़ता है, परलोक सुधरता है, शांति और सुख बनता है। और दूसरे को दुख देने की प्रवृत्ति करने से, झूठ कपट करने से, ठगी करने से अपना फायदा नहीं है। फायदा जगत वो है, सब वो है, तो उसके फायदे के लिए सब कर दे। मनुष्य अपनी हवेली बनाता है, उसमें ज्यादा राजी नहीं होता है। कोई जल्दा शहर ऐसे के मकान बना दे तो खुश होता है, आज हमारा सार्थक हुआ। क्योंकि व्यक्तिगत है ही नहीं, हम ले नहीं सकते। इस तरह से सबकी सेवा करना ये दर्जे की चीज है। सेवा की भूख सबको है। चक्रवर्ती राजा वो तो विदुष सहायता बना कर नहीं सकता, सड़क सभी उसने बनाई है क्या, वृक्ष चल रहे हैं वृक्षों में सयामन, पक्षी ऊपर रहते हैं सयामा बन रहते हैं, तो उसका पुण्य होता है। तो आपके लगाए हो आपको पुण्य होगा, आपका नहीं होगा आपका नहीं। ऐसे सुख की सामग्री, निर्वाह की सामग्री, जीता रहने जीने की सामग्री, उस सामग्री जो जीता कर उसे सेवा करो। माता जितना तकलीफ देख दी इतना पता नहीं देखता, इस वास्ते सहसे गोरे हुए आते हजारों स्त्रियों में जिसमें कोई एक ऐसी प्रतीक्षा होती है पति की पारायण, तो कल्याण हो जाए। गीता में सुदुर्लभ होता है शरणागति को, तो शरण हुए राम को नाम जब बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, राम नाम को हज के भगवान के नाम का नाम भले हसरे। क्या हुआ कुसुमा से सेवा सेवा करने की बात है, सेवा तो शब्द याद नहीं आया, कोई शब्द था मनु सेवा करना, अपने पास सामग्री मिली है तो उसके द्वारा सेवा करना, दूसरों को सुख पहुंचाना, अभावग्रस्तों की जो ले रंगरे अंगहीन अपाहिज दरिद्री आदि जो अभावग्रस्त है उनकी सेवा के लिए मिली है ये चीज, अपने लिए नहीं मिली है। देखो सेवक कोई आदमी होता है ना, उसको हरेक चंदा देते हुए सेवा में लगाएंगे, तो मनुष्य मात्र को भगवान ने वो सज्जन समझा है, इसको चीज दो इस सेवा करेगा, ये बात है। बात वो थी एक अब याद आ गई, मानो प्रेम के सेवा पे भूखे भगवान भी है, अपाहिजों की अरक्षितों की अंगहीनों की दुखियों की बेमानों की सेवा करना पुण्य होता है, परंतु सेवा भगवान भी चाहते हैं, भगवान को सुख पहुंचाना, भगवान के लिए श्रृंगार करना है, भोग लगाना है, पुष्प चढ़ाना है, चंदन चढ़ाना है, बड़े उत्साह से, तो भगवान खुश हो जाते हैं। तो सेवक सेवा की भूख भगवान को भी है, प्रेम का भूख भगवान भी है, उसे प्रेम करो सेवा करो तो भगवान की बड़ी सेवा हो जाएगी। हरेक परिस्थिति का सदुपयोग करके सबका कल्याण करो। नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो हमारी कोई इच्छा ही नहीं है तो पुण्य क्या काम देगा, कोई इच्छा ही नहीं तो फिर पुण्य क्या काम देगा। अब पुण्य भगवान के अर्पण करना, पुण्य अपने काम लेना ही नहीं है, पुण्य अपने काम लेना ही नहीं। पुण्य तो केवल दूसरों के सुख के लिए कहता है, पुण्य से अनुकूल परिस्थिति मिलेगी उससे दूसरों की सेवा करना है, अपने भोग के लिए है ही नहीं। अनुकूलता अनुकूल शब्द तुम्हें वो सेवा के लिए, प्रतिकूल त्याग करे, मन से अनुकूल इच्छा का त्याग हो और अनुकूलता की इच्छा का त्याग हो, अनुकूलता की इच्छा के त्याग करना पड़ेगा, उपयोग करना पड़ेगा और वहाँ पात्र उपाधि देखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो अपने पदार्थ आने से तो आफत आती है, और पदार्थ है ही नहीं तो त्याग ही करना है, क्योंकि आफत कुछ है ही नहीं, ना को पात्र सुपात्र देखना पड़ेगा, न किसी का अवगुण देखना पड़ेगा, अपनी इच्छा नहीं है बस। तो उसमें स्वधन सुगम साधन होता है, अनुकूल परिस्थिति में साधन थोड़ा कठिन होता है, इस तरफ दृष्टि नहीं जाती है जल्दी। राम जी महाराज नारायण नारायण नारायण नारायण।